Evet, Ransford Marsalis'ten dinledik In The Crease. Şimdi onun abisi Wynton Marsalis'ten bir parça dinleyeceğiz. Onun da Big Train adında bir albümünden Smokestack Shuffle. Thank you. Evet, bu son günlerde çok çok ünlü Wynton Marsalis ve Branford Marsalis kardeşlerin, bunlar babadan cazcı, babalarıyla beraber de birçok plak yapmışlardı. Belki önümüzdeki zamanda fırsat bulursak onları da dinleriz. Onları tamamladıktan sonra sırada Joshua Redman var. Bu da caza yeni bir soluk getirmiş olmakla tanınan bir sanatçı. Aynı zamanda iki kez İstanbul Caz Festivali'ne de gelmişti. Bunlardan bir tanesine katılmıştım ben de. Ve de açık hava sahnesini yıkmıştı Joshua Redman. Şimdi onun Freedom in the Groove adlı albümünden iki parça var arka arkaya. Önce Home Fries, daha sonra da Can't Dance. Joshua Redman'dan sonra yine aynı yaş grubunda bir başka sanatçı var, Christian McBride. O bir kontrbasçı ama çok baskın, günümüzün en önemli kontrbasçılarından biri olarak kabul ediliyor. Science Fiction'ı dinleyeceğiz ondan. Christian McBride'ın parçası biraz daha avantgard bir parça kabul edilebilir. Şimdi sırada James Carter var. Bu James Carter saksafon ailesinin hepsini çalar ve de gayet iyi çalar. Tenor saksafon, bariton saksafon, hatta bas bariton saksafon. Onu da çok kıvrak bir şekilde çalar ki bunu yapabilen belki de yegane müzisyen şimdi. Soprano saksafon falan hepsini. Şimdi onun GP diye bir parçası var, onu dinleyeceğiz.

Şimdi sırada piyanist Marcus Roberts var. Onun Duke Ellington'un anısına yaptığı bir plaktan iki parça dinleyeceğiz. Önce Rick Tick Tick, daha sonra da Nothing Like It. Evet, şimdi sırada bir trompetçi var, Nicholas Payton. Onun Payton's Place adında bir albümünden bir parça dinleyeceğiz. Parçanın adı Ziga Buga Boo. Bu parçada ona iki tane de gene daha önce de parçalarını çaldığımız tenor saksafoncu arkadaşları eşlik edecek. Biri Roy Hargrove, diğeri de Wynton Marsalis. Şimdi gene Joshua Redman'dan parçalar dinleyeceğiz. Onun çok ünlü yapan onu ilk albümünden. Önce I Got You. Joshua Redman döktürdü. Bu programda dinlediğimiz sanatçılar Joshua Redman olsun, Marcus Roberts, Branford Marsalis ve Vincent Marsalis kardeşler, James Carter ve Christian McBride. Daha çalmadığımız bunlar gibi belki 6-7 tane var. Ha, unutmadan Nicholas Payton falan. Bunlar Bunlara bütün dünyada Young Lions, genç aslanlar diyorlar. Çünkü cazın 1960 ve 1970'lerdeki tıkanma sürecini, fusion, pop jazz falan gibi akımların hakim olduğu tıkanma sürecini aşmış, cazın köklerini yeniden keşfetmiş ve çoğu da üniversitelerden mezun, müzik akademilerinden mezun, bir kısmı kariyerlerini orada hala devam eden ve yeni öğrenciler de yetiştiren sanatçılar. Böylece programımızın sonuna geldik ama Joshua Redman'dan bir parça daha dinleyeceğiz. O parçayı dinlemeden önce hepinize güzel, mutlu bir hafta diliyorum arkadaşlar. Blues on Sunday. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say,